to zrejme, zrejme necháme, necháme až na tú záverečnú diskusiu. A poprosím by som pani Jarmilu Maliarikovú, aby nám povedala niečo o tom, ako na školského vzdelávacieho programu, ktorý vstúpili na základnej škole Štúrová Miara. Dobrý deň, volám sa Jarmila Maliariková, ako už ste počuli. Na rozdiel od mojej kolegyne som sa stretla na vzdelávaní Pošanom. Nie som poľačinárka, lingvistka, takže som rada, že vám veľa povedala, pretože ja som skôr taký praktik. A predstavím vám teda našu školu a to, ako sme my pristupovali školskému vzdelávaciemu programu. Predpokladám, že tak ako ja za minulý školský rok alebo možno aj trochu ďalej som hľadala a snažila sa získať o tejto tvorbe čo najviac. Určite to niektorí z vás očakávajú aj dnes a možno viete sklamaní, že vám toto nikto nepovie. Ale možno teda nájdete určité inšpirácie aj za našich dvoškolských programov. Sme teda základnou školou, štátnou základnou školou a snažili sme sa určite maximálne všetci, aby sme teda vytvorili nejaký ten školský program a dalo nám to tak ako každému dosť práce. Na začiatku mám teda našu školu, vidíte ju tak, ako je na obrázku, vyzerá v skutočnosti dnes. Prešli sme rozsiahlou rekonštrukciou. Vytvorili sme si veľmi jednoduché logo. To znamená, že celý ten náš školský program vlastne sme zakladali na jednoduchosti. Nedávali sme sa do zložitých vecí, pretože to komplikuje život. Naše logo je trošku aj v regionálnych tradíciách, to znamená, zakomponovali sme tam naše dve farby, modrá a žltá, a je tam teda určité regionálny prvok skrytý. Charakteristika našej školy, ktorá teda je časťou školského vzdelávacieho programu, máme 531 žiakov, 190 chlapcov, čiže 55%, tam je to najnižšie percento, ale posledné roky máme na škole prevahu chlapcov. Čo vlastne vieme, čo je hyperkinetický, aktívny a tak ďalej. Žiaci sú v 23 triedách, 9 na prvom stupni, 14 na druhom stupni. Máme 4 počítačové učebne, trénové ihriska, dielne, tvorivé dielne, hrnčiarským kruhom, triedy zmenené na učebne na druhom stupni. Školskú knižnicu, ktorú voláme referovník, učebne biológie s malou mini-zoo. A vlastne toto všetko sme zakomponovali do nášho školského programu. Charakteristika žiakov sú to väčšina žiaci z našho mesta, žiaci zo spadových škôl, malotriedov, tak ako na každej mestskej škole a žiaci, vďaka našim športovým triedám, ktorých viem ešte hovoriť, prichádzajú nám aj žiaci z okolitých miest, ktoré tam vlastne vidíte a čím možno aj to je dôvod, prečo nejak zvlášť počet žiakov v našej škole neklesa za posledné roky. Pedagogický zbor, máme 44 pedagogických zamestnancov, včetne externých, nemáme všetkých na plný úväzok, 10 na prvom stupni, 7 vychovateľiek, 24 druhý stupeň, 103 externí, ktorí majú teda menej ako 10 hodín, školskú psychologičku, školského technika, KT a 109 mužov. Čiže to nám každý závidí, máme pomerne dosť veľké zastúpenie. Naši žiaci sa veľmi dobre umiestňujú na stredných školách, väčšinou idete na gymnázium žiakov od nás, na strednú školu priemyselnú, a potom sú to stredné odborné učilištia v blízkom okolí. A takisto na 8-ročné gymnázium nám odchádza ročne 9 až 14 žiakov, čo som SWOT analýze v našom školskom programe uviedla aj medzi silné, aj medzi slabé stránky, teda nie slabé, ale doslovne hrozby. Pretože silnú stránka v tom, že tak ako to už bolo spomínané, že kolektív učiteľov na prvom stupni je veľmi tvorivý, veľmi dobrý, naši žiaci sú dobre pripravení a hrozba v tom, že na nich teda každý rok veľa odchádza na toto 8-ročné gymnázium a prevažne sú to vždy dievčatá, aj minulý rok z 13 bol jeden chlapec, takže vlastne je to odbyt hlavne dievčat a potom aj odbyt teda na daných žiakov, čo vlastne vidíme potom na olympiádach. A v tom vidím teda tú hrozbu našu, ale súčasne. A takisto, ale napriek tomu, že nám odchádzajú na tie 8-ročné gymnázia, odchádzajú nám ešte z 8. ročníka na bilingválne alebo školstové gymnázia do iných miest. No, celková tá tvorba školského programu prebiehala u nás asi v troch etapách, ktoré budem ešte hovoriť. Mohla som to takto rozdeliť, pretože tá prvá etapa vlastne siaha približne 3 roky dozadu, kde sme začali treba s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, alebo už sme cítili, že treba v rámci toho boja toho žiaci niečo robiť. Tvorili sme projekty, ktoré boli veľmi úspešné za posledné 3 roky. Vzdelávali sme sa, proste siahali sme po všetkom, ako to už aj pani Bezáková spomenula. Či v tých Košanoch sme sa zúčastnili vzdelávania, škola, ktoré to myslí do Združenia Oravy, komunikáciou, fitučiteľa a tak ďalej, to všetci sme tým prešli. Využívali sme nové metódy, hravé formy, vymieniali v škole, čo sa dá, prehlbovali spoluprácu s rodičmi. Tie projekty všetky nám vlastne pomohli vybudovať to, čo teraz vidíte. Učebne máme na škole približne 105 počítačov. Máme celý interiér, exteriér školy prebudovaný, dve nové ihriska na školskom dvore a teda umožnili nám vzdelávať sa. Pred asi 4 rokmi sme prijali túto filozofiu, ktorú teda naďalej si ponechávame aj v novom školskom programe a vlastne našim cieľom je vychovať takéhoto žiaka, ako tam vidíte. Nie je to, samozrejme, že sme to niekde videli a zapáčilo sa nám to, tak sme si to takisto osvojili a určite výsledky už vidíme, že vlastne žiaci, ktorí nám unikali v predošlých rokoch, vychádzajú z triedy a že tie vzťahy a tie vlastne vlastnosti, zodpovednosti a vzdelávacie návyky žiakov sú postupne iné. Možnosti vzdelávania na našej škole, teda hovorím, že celá tá, my si tak trošku hovorili, že reforma ide za nami, nie pred nami. Takže vlastne tie zmeny u nás siahajú do týchto rokov. Športové triedy máme veľmi dlho. Pred tom roku 2005 sme začali s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, i keď rozšírené 1-4 sme robili ešte skôr. A triedy s rozšíreným vyučovaním technickej výchovy máme takisto už asi 3 roky, pretože sme chceli niekde učiť tú informatiku a jedine teda nám to takto ponúkalo tých rokoch predtým, aj keď teda ten plán bol vždy o niečom trochu inom ako to, čo sme na tých hodinách povedzme tým deťom dávali, lebo tie možnosti sú tam malé. Najskôr sme mali len športové triedy a klasické triedy a bol taký boj medzi tými žiakmi vždycky, že športovci môžu to a majú výhody a majú tomto a taká nejaká závisť. Takže v podstate týmto zadelením my dnes na druhom stupni sme, alebo do minulého roku sme mali všetko rozšírené triedy. Jasné, že my tu budete nahrovať, že inšpekcia a tak ďalej, či sa to môže, alebo nemôže. Ja riskujem, a pokiaľ vás nikto nechytí, nebudete to komentovať. Vzdelávanie pedagogického zboru, to znamená, že takisto, že treba sa vzdelávať už dosielo celoživotné vzdelávanie a tak ďalej. My sme pred dvoma rokmi približne začali teda s tým, že sme pociťovali, áno, treba zmenu, začali sme sa rozprávať o kvalite školy, SWOT analýze, čerpali sme z metodiky, ktorá tu už bola spomínaná, kvalita školy, začali sme sa trošku interne, vzájomne urobili sme si nejakú sociometriu v pedagogickom zbore. Tá SWOT analýza by mala byť, že aj rodič, aj učiteľ, aj žiak, ale my sme si povedali, že v prvom rade sa musíme zmeniť my, predniesť to na tých žiakov a až potom rodič môže posúdiť, že či sme niečo dosiahli a posudzovať vlastne nás v tom, čo robíme. Takže preto je to tá prípravná, ešte stále tá prípravná. Tu sú ďalšie, naši učitelia si rozširovali rekvalifikačné štúdium. Takisto máme dosť mladých učiteľov, ale aj stredných, ale aj tých starých, a ktorí, takisto aj my starí, ja osobne, ako som povedala, nemám rada ten stereotyp a takisto som sa zúčastnila, ale pred rokom som končila tú informatiku. A tak ďalej. Škola ako životný priestor je ďalšia časť toho vzdelávacieho školského programu a my sme, myslím si, že ako škola životný priestor už veľmi dávno, pretože všetko toto, čo vám tu teraz premietam, organizujeme už dlho, či s rodičmi, či s bývalými žiakmi, či s médiami a tak ďalej. Mesto vytvára veľa aktivít, kde robíme tvorivé dielne stánky s rodičmi, ankety, dostanú potom takú biletku, že uspeli, treba pri výročí mesta Mijavy, alebo teraz viete, že Mijava je slavná 160. výročie SNR založenie, takže k tomu vždy smerujú aktivity mesta. Tu sú také ukážky, veľmi sme zameraní aj na projektové vyučovanie práce žiakov, z ktorých robíme výstavu v kultúrnom dome, kde rodičia vlastne sa prídu pozrieť potom na tie výtvory detí, projekty detí. A tak, ako to spomínala, myslím, že to bola pani Brezdenská, že naše školy sú chmúrne, tak našu školu, či na hudbách, či v triedách, zdobia projekty našich detí. Toto je naša učebňa, prírodopisu, aj keď to zle vidieť, kde vzadu máme teda tú malú výzolo, naše najnovšie ihrisko, učebňa počítačmi, notebookovými. Toto máme v spolupráci na náš najnovší projekt Comenius, naše deti vo Fínsku. Toto je zo školy, ktoré pomyslí vzdelávanie pedagogického zboru. Takto sa učia naši deviatáci posledný deň školského roku, pripravujú si program. A pri otváraní či ihriska, či čohokoľvek pozývame významných ľudí, ktorí vlastne, či už sa finančne, sponzorsky, alebo môžu ináto ovplyvniť od našej školy, tam vidíte pána Titala a primátora mesta. Toto je beseda s našim bývalým žiakom, ktorý je momentálne v Nemeckej lige futbalovej. Toto sú ďalšie aktivity, máme Viekončíka a toto je náš hadík Štielko, na tom pleci, ak vidíte. Že máme aj Janičku. No a potom teda bola druhá etapa, samostatná príprava. Zúčastnili sme sa teda školenia aj rajoví zástupcovia v Pošanu, kde sme teda sa snažili čo najviac dozvedieť, ako tvoriť školský program. Trenčíne, kde ministerstvo školstva prezentovalo a žili nejakom multiplikátori, tiež asi 6-7 učiteľov našich. Niektorí prišli sklamaní, niektorí nadšení, ťažko povedať. Zmenu, na ktorú sme čakali, teda môžeme konečne legalizovať. Sme radi, že teda aspoň niečo. Stiahli sme si z internetu, čo sa dalo. Zo štátneho pedagogického ústavu som poprosila pani Nohovú, mala prezentáciu, či by mi mohla zaslala. A elektronicky sme rozposlali všetkým učiteľom na preštudovanie, keďže každý, takmer každý učiteľ u nás má notebook. A odišli sme na dovolenku, prišiel august. No a stretli sme sa 18. augusta, kde teda po preštudovaní sme začali s nejakou akonátou. Rozdelili sme sa do komisí, učili sme si kompetencie, štruktúru, obsah a tak ďalej, to už snáď každý. A hneď dostali prvý termín za 3 dní, do niečo vytvorili. 3 dní som mala otvorené dvere, chodili, čo našli, ako našli, čo s tým. Potom odprezentovali tí, čo stihli, čo vedeli, ďalší termín. Veľmi rýchlo nosili mi to dosť elektronicky. No a konkretizovanie trvalo ešte takmer celé 3 týždňa až mesiac. Po večeroch som to dávala dohromady doma. No a výsledný efekt uvidíme po posledný čas. Myslím si, že ťažko hovoriť teraz, čo je dobre, čo je zlé. Niečo sme začali, niečo sme robili a uvidíme, čo bude ďalej. Vytvorili sme si aj moto. Som rada, že toto aj dnes padlo, že čo je vzdelaný človek a tak ďalej. Bolo to z viacerých nejakých, ktoré dievčatá naše si všimli cez prázdniny, prišli s tým, že toto by sme tam mohli dať. Takže dali sme si nakoniec, že sa učíme pre život a že múdrosť robí človeka slobodným a myslím si, že je v tom kus pravdy, pretože vzdelaný človek je aj slobodný a vie sa uplatniť lepšie v tom praktickom živote. Školský učebný program sme vlastne robili pre primárne, pre prvý ročník a pre ten piatý ročník, pretože pokračovať chceme v tom, čo sme mali začaté. To znamená športové triedy, rozšírený anglický jazyk a informatika, tak sme robili 3 rámcové učebné plány, na ktoré teda sa nám podarí prepnúť teraz. Prváci tých 5 hodín si rozdelili tak, že vidíte to v tom zelenom, dali angličtinu, keďže nie je a učili sme aj doteraz od prvého ročníka. Doplnili prírodovedu, doplnili etickú výchovu, náboženstvo a výtvarnú výchovu, keďže u nás sa skutočne na tom stupni veľa robí či z výtvarných prác, či z projektov a tie výsledné práce sú veľmi pekné. Takže 5 hodín bolo rozdelených takto. Ďalšiu časť v tom 5. ročníku tento nový školský, nový školský program vlastne zrušil rozšírené vyučovanie, takže ostávajú len športové triedy, pretože tam je tá časová dotácia o 3 hodiny navyše od ostatných. Takže toto vidíte práve tú športovú prípravu. My sme do každého dali tvorivé písanie. Ešte chcem toľko povedať, že sme si vybrali z tých voliteľných predmetov ministerstva školstva, pretože sa mi dostal do rúk taký prípis, že ak chceme nejaký predmet, ktorý tam nie je, tak by musel prejsť experimentálnym overovaním a do toho sme sa púšťať nechceli, aspoň nie zatiaľ. Ale myslím si, že teda to tvorivé písanie, aby teda viac tých percent, o čom tu hovoril pred nami kolega, vedelo ľudí napísať si ten svoj dokument a vedelo, o čom píše a na čo tu potrebuje. Ďalej sme doplnili matematiku na celé hodiny, aby sa to pol hodiny, teda to sa myslím, že poručí. Informatiku v tejto skupine poprvýkrát môžeme dať informatiku a sme veľmi radi, pretože doteraz tých športových triedách sa im neuchádzalo vôbec. Takže majú až 2 hodiny. A pridali sme im dolu, keď to posuniete, 2 hodiny športovej prípravy, čiže v podstate 3 dáva ministerstvo, majú 5. No a keďže náš región je strojárenský, v tej oblasti človek a svet práce, nebolo v 5. ročníku nič, tak my sme si tam rozhodne zvolili, pretože naša oblasť to potrebuje a máme dielne vybavené, máme tvorivé dielne. Takisto tvorba životného prostredia, myslím si, že je to potrebné aj v týchto ročníkoch a uvidíme teda, ako to budeme v tom ďalej pokračovať. Takže v tejto triede, alebo máme triedu spojenú, jazyk s informatikou, keďže jazykárov bolo len 16, tak toto je ten ďalší učebný plán, môžete prepnúť. No a potom, keďže teda tie rozšírené triedy sa zrušili, tak sme si to nazvali so zvýšenou časovou dotáciou anglického jazyka, kde deti, ktoré vlastne nám išli z rozšírených 3-9, toto nám zrušilo a boli sme tam až, mali sme tam až dve skupiny, silné pomerne, už štvrtákov, lenže teda bolo odvyk na 8-ročný gymnázium, zostalo ich 16. Napriek tomu učiteľky trvali, že sú to veľmi šikované deti a že bola by to škoda, tak sme to dotovali. To tvorivé písanie, matematika, ten proste človek a svet práce. A v týchto triedách, ešte v tej informatike, ak posuniete dole, sme posilnili telesnú výchovu a pohybovú prípravu, pretože v blízkosti máme športovú halu, plaváreň, posilňovňu, štadión, futbalový. To znamená, že tam môžeme všetko využívať a posilnili sme práve odlame v 5. 6. ročníku, vyššie uvidíme, lebo to sú deti, ktorým sa ešte cvičiť chce. No a poslednú sme teda so zvýšenou časovou dotáciou informatiky. V podstate, keď sa pozriete, majú aj to tvorivé písanie, aj to tú informatiku majú tak ako športovci, ale pridali sme tam ešte mediálnu výchovu, ktorá je síce aj prierezovou témou, ale bola aj medzi voliteľnými predmetmi, sú pri učebné osnovy. Aj to tvorivé písanie na štátnom pedagogickom ústave sú učebné osnovy. Takže sme tam vložili ešte tú mediálnu výchovu v týchto triedách, pretože tam v tých učebných osnovách, pokiaľ úplne podrobne nepoznám, ale je vlastne aj tá výchova k tomu, na čo nám to slúži, čo je tam škodlivé, ako by to malo byť, ako by to nemalo byť a tak ďalej. Takže toto sú naše vlastne štyri učebné rámcové plány a by sme sa mali teraz posunúť. No, ešte ďalej. No a tretia etapa bude teda naplnenie toho nášho plánu. Tak sa nám podarí posunúť, či ja to posuniem. Áno, takže našu filozofiu a motto splniť naše strategické ciele, zmeniť našich žiakov, takže v tých spôsobilostiach, v našom tom školskom programe tú úvodnú časť som teda robila, ja som to dávala dohromady s tým, že čiastkové úlohy to dostal, mi doniesol, dávala som to dohromady a vlastne tých strategických cieľoch tam máme a vlastne profily žiaka a tak ďalej máme tieto vlastnosti, takže tie sú naše cieľom do budúcnosti. No a my máme taký jeden špecifický cieľ, o ktorom hovoríme asi 2 roky, jedna kolegyňa mi povedala, že to je utopia. Špecifický cieľ, aby do našej školy chodili žiaci rady a vlastne hovoríme preto sem, že to je veľmi ľahká, ťažká úloha. Ale myslím si, že sa nám to podarí už čiastočne, pretože ďalší obraz, ktorý vám ukazujem, je z našich akadémií, škola ako životný priestor, ktoré robíme v kultúrnom dome. Posledný obrazok je zo Akadémie zemenom Láska, kde plníme mnohé prierezové témy, kľúčové spôsobilosti, ako to tam teda volajú. A toto je obrazok vlastne zo záveru, kde vidíte učinkujúcich 330 detí. Z roka na rok, už to ani nerobíme každý rok, to je to strašne náročná práca. Deti čím ďalej, tým viacej chcú vystupovať a je to vlastne naplnenie našej filozofie, lebo ich vlastne pripravíme preto. Páčení sa troška vedieť sa pretlačiť a tak ďalej byť trošku vedieť aj vystupovať. Okrem 2 hodiny trvala táto akadémia a u rodičov mala veľký úspech. Aj keď tie výstavy bývajú veľké, ale rodičov viac sme uradí, je to akadémia, ako teda výstavu tých projektov. Takže, no ale tam je otec, mama, detko, babka, tetka, proste všetko som nasala. Takže, ak som vás trošku inšpirovala, ja vám ďakujem za pozornosť. A ak chcete vedieť, čo je v našom školskom programe, my si nazývajte nového školstva, kde vlastne kliknutím sa prepojíte na našu webovú stránku. To je momentálne, že nestíhame všetko aktualizované, až tak, ako by mala byť, ale čas máme. Uvidíme. Takže ja vám ešte raz